تقدس من را مولن و كاسسغا تقدس من را مولن و كاسسغا تقدس من را Para leer su cosa, shalalka, caramariza.